دبن سر مام زیگ لکات یک بطلو بو بیه باز نیه بو امام کار رو در شایی سبکن ها؟ الیسی؟ بلا ناو کنی امرا انا کردوا براو بایی زور اگ آوانیه سی کن آوانی تسون ده آنو امام سکر زگار بکن لم آزارا اما یه خیزانن من نسبت خوام با کاری چی باش دزنم بله دد بینم زور دل خوشی یوا در ما بکات دکر دل خوشی دا بزی من یه سر زور دل خوشم بالو چکا بکاری زور باش رو بسو تل فاهم با کسانی تر بلا ما بکارا گرگا کار تور رو دکار بلا بالو من نزم بکاری آواز زور بیم خوشا حتی نه یکم دویستم من زکا بکشم بلا دواتر اکو هاوری که مهتا برساو مو خوشم می بلا بلا پاشان لاله و گرگا کار تر همویان کارکی منیان پینا خوش بو بله ما کلی او کاره کردی تا زور باشه بلا ما رو یکم حض دکم لهندی خال دا آموزگاری دکم در باره یاسا ای جوه الیت او درستان دا بیه بهیز بهیز راو کن بلا نرس کلتی تو لو پر رسط سرمان ما کلی ها خب زور سپاس دکم بالو او هرچند دا تو لیاسا درسیدم رو با او رزگار کردنی ام امزا دا زانم اگلر تور را دا بیه بلا میمال دارتان همه من او روی اکترین باید دبین دیک من لگالان دیک من که در من باز دی مو کری بهندید باز بهند باز با گیرم او کاره دوینه کردو تا کاره چی باز بو مرزکان زور دلی هم خوش با اون کاره خوش با محالت زانی بله او کارت زور لیه دور نبوم همون رو دهوکم بینی ایسا زور عذابوی تو من زور سرسامم با تو سرسامی؟ بله ما او کلی پیوی سامو کت او نرمول سر خو نبی او همشگاریم نبو تو بله بله ما بس کسیه من بوی وازالیم با ساکه تو ما چی منتی با ساکن تو آیا؟ زربه گرکا کان ساوروه راو کردنن او کاره تو زمان دو بونو خسارت مندی زیادر این ستیچی تر نیا وارجیز لگل هم حال سکلو تای توز نیم لراستی دا جون لگرکا کان بوده یاود کوا تو ایستا لیاسا نگه ایستوی باگیرا نکره وندس بلگو دا یاود کوا بونی تو مترسی بو آوان نفرت لوی بی کوا بم زور قصی کردو برام بر بمن دبی بون روم کمو باگیرا لا راوسه لا لا كارب بيتا راوسه ترى كان زادك بدويا شي او كسي باج من قصينا بديبا من ضليو قلت لي تي ما وكري جي قال ما ترسي لنا ايما لا انا زاني ها ما يصير لك دو اي كاد شي وايتو ها كل شكل انا وقتك دبي بديت لي راما جرالي اسامي لا لا قلت يا مقصيدك اي انا ما سربيت يا سام كدوا لي راه جيد اسام ترى سيوبس باوي كي جميني تشيال بسربريت لسرتا اويلة توبة يسترى بيخوي يانا اويلة توبة يسترى بتخوات بلام لا لا عني اسايا ما مزيشي بطلع ابوي تسقي من اقلي توا ها امريكا بيك النوي سواتي اذا كانت كوا الشريخان هل النوشيو بيعوا ايبولا تتكي ابدات لا لا مرة اقوية كوا رأي لانا كان زيادة ربك اللي خصر له كبرنا يبيه زكت او باس ربوتو کار ساعت کمی داره؟ اوه نبودن دشمن هرشی با من که دوه بریدار منه یا؟ ده با کبو نبارن این چی روی داره؟ هرش برکان کومل گامش بون لوری داره که میان بینی و علاقل به سوکانی هری دکات با اکثر هرشی ها که دستاری به اوی بزنیان پیدا به تو بله به بیوه رنگ پیپ کن باید لسر من استا هر شب که نه سر تولای دک میان لب که اینو دخیشتن بایکه ایمه او قدر با قدر جا به دار روشتین که ایمه هم بینی رنگ کرد برو مبسی تولای دک میان لب که اینو دی یلا ایش تو بسنی هم دار بجای ورن با همه من بروین ورن براو كردنيان اما شر شر شر لا لا لا لا كشي بابرو باما مزاري تي اي بابرو اي بابرو اي بابرو بلا داكم يان بيني لو كاتي دم يان بيني وكوا ياري لقل بسوكاني جا كات بلا يكتر ارشان كردو تسري دي بس ايام تي دابتوا او كاتا شرف شان كردوا او خريشي فير كردني بسوكاني بوا بله لکاتی بخیو کردنی بیت وکان ارشیان با کردوا لکاتی بخیو کردنی بیت وکان ارشیان با کردوا لکاتی بخیو کردنی بیت وکان یرشی با چی تو نسوی بر راو گمش ها؟ با گیرا آیا من دکیم سرن زن به ما گوزیش کواو؟ مجر بیلمه دکموا هر وقت لاله برانبرم موتی اگر دیتوی ایلم دارستان جیان بری تستر دبیه بکشی اینجا درشی باگره آیا کارگیر شد امراه دیه بکشی با اوی بشی یان دکشی ها؟ دبیه واسی رزانی ماو کلی کوری خوام جیان لدارستان باوشی ویا بلان بالو پیوتم کما یارمتی دانی هاو ریتی لن دارستانش تیش آساییه برای مرد زن بمشی و او موکلی راوست کنه موکلی من استاد بینم حال باشه اگه داری خود به هردم لطلو دو سیتا اوه سیتا نه نه تیو من ماو کلیم نفرت لیوی والا تولا لیره کم آتیگ لماو کلیم کی دور اسکاری او بابت نکی او تنها نیستیری منه بتنها استاده بینی بلا از پهلوان زنگاوره جی با توانه ماوگلی ايه ده ماوكلي؟ ماوكلي موكلي كده موكلي وسيتي بودا بابا بلا راوتا لين زيك ما بابا ليه قال بابا تنابي بوتي يوم كان بهارا وطورا بلا بربا يا سيد عرستان بلا يا سيد عرستان بلا بلا بلا سيبو تبالوان وزور عصاب بالوان هالكوتوا اوه دبي زوج بيهزم بلا دبي بيهزم